W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 września, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. O rozwiązaniu problemu napływu ukraińskiego zboża na nasz rynek rozmawiali wstępnie polski i ukraiński minister rolnictwa. O szacunek dla broniących polskich granic apelują inicjatorzy akcji Murem za polskim mundurem. Jutro w Mielniku łańcuch poparcia. Radni PiS chcą od prezydenta Warszawy informacji na temat przyczyn przypadków zatruć psów w mieście. O ekonomicznym sporze dotyczącym ukraińskich produktów rolnych rozmawiali przez telefon ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus powiedział Mykole Solskiemu, że relacjom między obu krajami szkodzi skarga Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. No, zwrócił się do mnie minister Solski o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Ja powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle, Polska gotowi do tego, żeby rozmawiać, no ale na pewno pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, no, jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, żeby wycofali skargę z WTO, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać. Minister mówił też o polskiej propozycji rozwiązania problemu napływu ukraińskiego zboża na nasz rynek. Stworzenie korytarza solidarnościowego, żeby zboże nie pływało do Polski, to jest jasne. To nasze rozwiązanie, które myśmy wprowadzili, zadziałało pod tym względem, że do Polski zboże nie wjeżdżało, nie zakłócało naszego rynku, a w tranzycie jechało. Kolejne rozmowy w tej sprawie mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Po wygaśnięciu unijnego zakazu po 15 września zakazy dla Ukrainy utrzymały Polska, Węgry i Słowacja. Dziś Słowacja i Ukraina doszły do porozumienia. Ministrowie rolnictwa obu państw ustalili, że zostanie utworzony licencjonowany system handlu zbożem. Kijów zgodził się na wstrzymanie skargi na Słowację do WTO. Na stronie Rady Najwyższej Ukrainy ukazał się projekt rezolucji, w której Rada dziękuje Sejmowi i Senatowi RP za ogromną manifestację solidarności z narodem ukraińskim, który walczy z rosyjską agresją o swoją wolność i niepodległość. Rada Najwyższa Ukrainy wyraża też wdzięczność narodowi polskiemu za nadzwyczajną pomoc. Dokument powstał w związku z kończącą się kadencją Sejmu i Senatu przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. MSWiA przygotowało spot o działalności polskich służb, który będzie emitowany w kinach studyjnych przed filmem Zielona Granica Agnieszki Holland. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży, spot ma widzom dać odpowiedni kontekst, bo Zielona Granica w sposób tendencyjny i krzywdzący jego zdaniem przedstawia działalność polskich służb. Nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo Polek, Polaków, bezpieczeństwo polskiego państwa. Wczoraj przyjęta została uchwała popierająca działalność polskich służb mundurowych. O szacunek dla osób noszących mundur oraz broniących polskich granic apeluje jeden z inicjatorów internetowej akcji Murem za polskim mundurem. Generał brygady Dariusz Broński mówi, że apel ma związek m.in. z filmem Agnieszki Holland. I w związku z tym chcieliśmy zaprotestować przeciwko szkalowaniu munduru, przeciwko opluwaniu polskiego munduru. Chcieliśmy zaprotestować również przeciwko przekazowi, który idzie w świat i w złym świetle pokazuje Polskę, pokazuje służby mundurowe i nas samych jako społeczeństwo, na które nie godzimy się, aby taki przekaz był widoczny, albo żeby w ogóle w jakiejkolwiek formie zaistniał w przestrzeni społecznej, publicznej lub na świecie. Jutro w Mielniku na Podlasiu o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o informacje na temat przyczyn przypadków zatruć psów w mieście. Radni PiS chcą również dowiedzieć się, jakie działania w tej sprawie zostały podjęte przez służby miejskie. Mieszkańcy stolicy są zaniepokojeni i oczekują wyjaśnień, mówi radna PiS Alicja Żebrowska. zgłosili się do nas mieszkańcy Mokotowa, ale nie tylko, bo również mieszkańcy Śródmieścia. Są coraz liczniejsze przypadki zatruć psów, ale nie tylko psów, ale również są przypadki padłych ptaków i wiewiórek w parkach. Właściciele czworonogów są naprawdę bardzo mocno zaniepokojeni. Wiem od mieszkańców, że Zarząd Zieleni podjął działania, czyli wziął próbki wody do badania. Nie ma żadnych informacji, czy są wyniki tych badań. Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła, że właściwym miejscem do omawiania takich tematów jest Komisja Ochrony Środowiska. Główny inspektorat sanitarny nie otrzymał takich zgłoszeń, powiatowy lekarz weterynarii również nie. Wydział Ochrony Środowiska wpłynęło kilka zgłoszeń. Wreszcie przychodni około 7-8 psów. Zarząd Zieleni zlecił badania wody ze zbiorników, bo prawdopodobnie jest przyczyną woda, którą piły psy z kałuż czy też z fontan. Weterynarze wskazują, że to może być zakażenie krętkami Leptospira, tak to się nazywa. Ta sprawa będzie dalej wyjaśniana na Komisji Ochrony Środowiska. Najwięcej przypadków zatrucia psów odnotowano na Mokotowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim, tam od 21 do 23 stopni Celsjusza. Katarzyna Cyglery, Rafał Łodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy do kolejnej wspólnej, słonecznej godziny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walking around with me. Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbędzie się otwarcie wystawy. Wystawy plakatów i ilustracji Janusza Stannego Dzieciaki. Naszym gościem jest kuratorka tej wystawy, pani Monika Hrabąszcz-Tarkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, jaka to piękna podróż w czasie. Te książeczki, które były towarzyszami dzieciństwa wielu z nas, nagle gdzieś powolutku wracają, bo toż też przecież tak się kojarzyło te postaci, te opowieści poprzez ilustracje. Dokładnie. Wystawa ma charakter właśnie międzypokoleniowy. To znaczy ma być ona właśnie rodzajem takiego pomostu między dziećmi, rodzicami i dziadkami. I właśnie wprowadzać ten świat dzieciństwa pokolenia lat 80., 70. To młodsze pokolenia, czyli obecne dzieci, które mamy nadzieję, że odbędą właśnie taki rodzaj podróży w czasie do dzieciństwa ich rodziców i dziadków. I że będzie to też dla nich bardzo ciekawa podróż. To może być też specyficzna podróż, bo współcześnie dzieci są przyzwyczajone do trochę innej kreski, a taka, którą reprezentował Janusz Stanny, to jednak jest trochę taki wehikuł czasu, plastyczny wehikuł czasu. Tak, zdecydowanie tak. Też wystawa ma charakter interaktywny, ponieważ właśnie kierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców. Dlatego będą też dostępne różne aktywności, które są zupełnie niespotykane w galeriach, takie jak gra w klasy, gra w gumę czy skakanie przez skakankę. Więc rzeczywiście będzie to rodzaj takiej podróży, gdyż teraz te aktywności już nie są tak popularne. Ale mamy nadzieję, że dzieciaki świetnie sobie z nimi poradzą. I to też może wciągną rodziców do zabawy. No, poskakać zawsze warto. W klasę przez gumę to może być dosyć ryzykowne, ale jak to się gimnastykuje codziennie, to może to się dobrze skończyć. Kilka słów o postaci Janusza Stannego, żeby trochę przywołać te wspomnienia, bo też często jest tak, że kiedy przypominam sobie jakąś bajkę, przypominam sobie okładkę na przykład, albo którąś z ilustracji, a nie wiemy, że to właśnie ten autor. Tak. Wystawa generalnie prezentuje właśnie motywy dziecięce w twórczości Stannego na przestrzeni wielu lat. I ten klucz to są właśnie postacie dzieci występujące w książkach przez niego ilustrowanych. Na przykład pokazujemy ilustrację z książki Leci jabłko w chmury, opracowanej przez Danutę Wawiłow i Olega Osenko, która była bardzo ciekawą książką, bo tak naprawdę była zbiorem wierszy dzieci w wieku od lat 4 do 6. I Janusz Stanny zilustrował ją w ten sposób, że ona stanowi taki zbiór portretów dziecięcych. On portretował dzieci swoich znajomych i przyjaciół i także swoją córkę Kasię Stanny, która zresztą jest współkuratorką tej wystawy. Są to bardzo ciekawe prace. Myślę, że też ciekawym zbiorem są ilustracje, w zasadzie szkice do książek Miry Michałowskiej, które prezentują takie studium dziecięcych emocji. Tam się pojawia złość, smutek, radość, nie ma żadnej oceny, one są przedstawione w sposób bardzo taki prosty, lapidarny. Widać tam ogromny kunszt artysty, jego warsztat rysunkowy, prostą kreską, flamastrem, za pomocą kilku ruchów genialnie oddaje charakter danej emocji. Czy przypomina sobie pani taką bajkę Dobranockę Miśku Dłatek? Owszem, będziemy też prezentować jeden odcinek właśnie Misia Kudłatka, który został opracowany graficznie również przez Janusza Stannego. Miś Kudłatek, drodzy Państwo, jak to jest z bajkami, jest dostępny, można sobie przypomnieć też, myślę, że warto sobie odświeżyć i zajrzeć czasami do tej swojej biblioteczki albo przejść się do biblioteki, bo tam te książeczki z dawnych lat jeszcze są, bo to rzeczywiście ilustracje wyjątkowe. Janusz Stanny, dzieciaki, dzisiaj o godzinie 18, prawda? Otwarcie wystawy. Tak, otwarcie wystawy. Wystawa jest prezentowana do 20 października tutaj właśnie w Centrum Spotkania Kultur. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Monika Chabon, Tarkowska, kuratorka tej wystawy. Dziękuję bardzo. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać. Kto chodzi bokiem? Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść. Że ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz

XIX wieku. Litografia Królewska Huta datowana jest na lata 1840-1850. Oba dzieła zostały odzyskane dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzym wzbogacił się o nową, nadzwyczajną atrakcję turystyczną. Po prawie 50 latach dzięki pracom konserwatorskim i wykopaliskom otwarto Domus Tiberiana, czyli pozostałości okazałego pałacu cesarza Tyberiusza. To pierwsza rezydencja wzniesiona na Palatynie, niedaleko Koloseum. Domus Tiberiana rozciąga się na obszarze 4 hektarów na wzgórzu palatyńskim, po którym mogą spacerować zwiedzający. Na trasie poznają też dzieje rezydencji oraz jej przebudowy przez kolejnych cesarzy. Ogromna rezydencja z arkadami została zamknięta pół wieku temu z powodu poważnych problemów strukturalnych. Wraz z otwarciem zamku przewrócono trasę spacerową między Palatynem a Forum Romanum w sercu antycznego Rzymu. What I need, please, now just this once. Dance, baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need, please, now just this once. Sing, baby. Czekam tak, co mu pól w wazonie brak. Nie chcę więcej makiem być, chcę nareszcie zacząć żyć. Aby tak zrobić w niej najbliższą niedzielę popołudnie. Zbliża się człowiek, nie wiem, bo to właściwie już jesień i co? Jak to co, drodzy państwo? Trzeba na koncert i w dodatku do nas Piotr Sługowski, studio imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 20 rozpoczyna się koncert, a mamy dla państwa podwójne zaproszenie, więc może warto z kimś sympatycznym. Trzeba do nas napisać trójka do trzeciej@polskieradio.pl.